Baixamos a música de Treixadura, que estamos sendo primicia. Vamos a recibir a un señor, un ilustrísimo alcalde de Arbo, Horacio Gil Espósito. Muy boa tarde, don Horacio. Hola, muy boa tarde, un placer. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Moitos parabéns, porque teño entendido que Arbo vai a ser noticia precisamente esta fin de semana, ou polo menos estes días a partir do día 23, 22, non? Que vades estar aquí, o 24, un acto especial no Centro Galego de Barcelona, e tamén cos empresarios galegos, non? Pois efectivamente, entende ben, e bueno, pois estamos encantados de poder acercar Arbo, acercar a Festa da Lamprea aí aos amigos e amigas cataláns, e estaremos, sí, efectivamente, o 24 aí en Barcelona, na Casa de Galicia, e tamén na coa Asociación de Empresarios. Empresarios galegos, pues, sí. Exactamente. Pois, bueno, nunha xornada que seguro que vai a ser atractiva para todos, e que é un orgullo, pois, que sexamos recibidos por ese pequeno recuncho de Galicia, sí, en Barcelona. Bueno, agradecerche moitísimo que nos atendas, porque te queremos felicitarte non somente por eso, por ese traballo tan grande que te vades, porque me parece que por leva moito tempo facer esa festa, que me parece que son 66 anos xa, non? Jolín. Efectivamente, este ano, na última fin de semana de abril, pois rendimos esa homenaxe a Raíña do Miño, que é a Lamprea. Claro. Y llegamos ya a 66 edición, claro, es decir, claro. Bueno, son muchos años. Se inició, cuando se inició la Festa de Lamprea, todavía eu, por ejemplo, sí, no había nacido todavía. había un tal Cunqueiro. Los vecinos de Arbo y Arbo rindían esa sí, homenaje, ¿no? Desde sí, Oano 61. Sí, sí, un tal Cunqueiro falaba moi ben de esas belezas, non? Que naquele momento, tantos pregoeiros que ao longo de todos estos anos, e sí, tamén como non, nos inicios, sí, pois sí, falaron da Lamprea, viñeron a Arbo a coñecer a Lamprea, a degustala, a coñecer Arbo e os seus recursos. Bueno, a verdade é que a Lamprea nos leva dado moito a Arbo, o Miño nos leva dado moito, e por tanto é un orgullo para nós, pois cada ano rendirlle esa homenaxe ben merecida, porque é un sentimento dunha vila, dun pueblo, e é un recoñecemento a todo o traballo feito polos nosos predecesores, non? Sí, sí, os veciños que foron capaces de conservar, aínda conservan esas, esas lugares para poder collela, non? Que non é tan fácil, non? Chegarse ás zonas pero onde trata, se pode coller. Por iso o río Miño se trata con moito cariño. Claro, claro, sí, sí, sí. A verdade é que as pesqueiras, que están referindo que onde se captura a lamprea, pois é un patrimonio único, son construccións ancestrais que datan xa da época dos romanos. Uh-huh. Aparecen documentadas en plena Edad Media, e bueno, pues gracias precisamente ao protagonismo que a lamprea e a importancia que ten para toda a comarca, en especial para Arbo, pois permite conservar ese patrimonio, claro. Porque, insisto, onde se colocan as redes para capturar, claro, a lamprea, e bueno, pois gracias ao traballo dos pescadores que cuidan de ese patrimonio, sí. Pois permiten que agora estemos disfrutando de él e que ao longo de tantos anos se veña conservando. E bueno, pois é algo que un legado que recibimos e que temos que seguir cuidando e conservando para xeracións vindeiras, non? Claro que sí. E algo que non se pode perder. E, insisto, é un patrimonio, esas pesqueiras é un patrimonio único e que conforma unha paisaxe única e que merece a pena visitar e aquí no, claro, nas Ribeiras do Miño, claro, en Arbo. Quero felicitarlo por dúas cousas que leín nas redes, que teñen moi importante. A súa presentación en Fitur, que según teño entendido, moitísimo éxito, pero que tive moito éxito. E o seu traballo que fixo reuníndose co secretario xeral de Medio Ambiente para falar da línea de alta tensión, posto que é importante. É importante que en Madrid se den conta de que na zona rural, que podese dicir que a árbol rural, tamén precisan outros elementos para poder traballar, non? En árbol e no rural en xeral, pues, agora que está máis presente na mente de todos, en todas as medios de comunicación, en todos os ámbitos sociais, pois a importancia de cuidar o rural, de a importancia de traballar en esa que se dice España vaciada. Pois todo o compromiso, toda a axuda, toda a aportación que entre todos, desde as administracións, pero tamén nos mesmos, os propios veciños e veciñas, os que vivimos no rural. E tamén eu sempre digo que o rural ten moita importancia tamén para a xente que vive nas grandes cidades, claro, porque claro, dentro do rural sale todo, claro. Sale todo para poder vivir, para ter unha vida de calidade, sí. Hai que cuidar pois a pesca, hai que cuidar a agricultura, hai que cuidar todo o traballo e o patrimonio que está no ámbito rural, toda esa paisaxe. Por qué? Porque si non apoyamos o rural, pois ao final pois se perde moita calidad de vida, especialmente nas grandes cidades. Eu creo que cada vez hai máis sensibilización nese ámbito e tamén, e o gallar que así siga sendo e que siga ese traballo, as administracións tamén son conscientes da importancia de dotar os recursos necesarios para cuidar o rural, para apoiálo e para que cada vez máis, con boas infraestructuras e con infraestructuras tanto no ámbito das telecomunicacións como nas comunicacións propias ferroviarias, eso, por carretera, etcétera, etcétera. Esa boa comunicación permite que desde o rural tamén se poida traballar, pois, tanto desde un estudio de arquitectura, un estudio de ingeniería, bueno, pois porque afortunadamente as telecomunicacións cada vez están máis mellor dotadas e con mellores instalacións, e nos permite, pois, evidentemente, desenvolver o noso traballo desde calquer punto, de calquer recuncho da xeografía nacional, en este caso, ¿no? Sí, sí. Teñen un patrimonio extraordinario, cultural, ademais un patrimonio que paga a pena visitar e disfrutar del, como é o Centro de Interpretación de Viño e da Lamprea, non? Que, sí. que bueno, pois dá a coñecer non solamente as pesqueiras, sino tamén o viño, e esas producións que hai, o que di vostede, se non se producira o que se produce no rural, os da urbe non serían capaces de disfrutalo. Non chegamos a él. Efectivamente, eu penso que cada vez eso está máis presente en todo o ámbito da sociedade, cada vez somos todos máis sensibles ao propio rural, porque a importancia está aí, o sea, todo o que comemos, todo o que moito do que disfrutamos, pois sale do rural, e hai que mimalo, hai que cuidalo, hai que apoyalo e hai que dotalo, insisto, de todas as infraestructuras necesarias para que vivir no rural, pois, sexa un atractivo. Sí, que se poida facer con dignidade, vamos. Claro que sí. Es que unha cousa que quería preguntarlle tamén, que ven a carón, posto que son veciños con Melgas, son veciños cos portugueses, tamén teñen un convenio con eles, me teño entendido que leín aí nas redes. Vostede non queda quieto no concello, vamos. Efectivamente, a ver, desde sempre, pois, o Miño nos une, especialmente desde que temos a ponte internacional que nos comunica. O Miño non é unha fronteira entre Arbo e Melgaso, entre España e Portugal. O Miño nos une, e, por tanto, aos vínculos, as relacións de todo tipo, sociais, económicas, entre España e Portugal, entre Arbo e Melgaso, son cada vez máis intensas, e eso fai que, bueno, pois, entre as propias administracións, entre a Cámara de Melgaso e o Concello de Arbo, pois, cada vez máis, pois, pois temos que ser, digamos que, o motor de que impulse todas esas relacións, e en eso estamos ahora mismo, traballando en esa eurocidade de dominio entre Melgaso, Arbo e tamén cos concellos veciños de Crecente, Cañiza e As Neves, entre outras actividades, non? O sea, pensemos que entre Arbo e Melgaso nos separa un quilómetro de distancia e nos une a ponte internacional, por lo tanto hai boa comunicación, hai moita actividad social, económica, cada vez con máis puxanza, cada vez con máis forza, e temos que aunar, pois, esa forza que teñen os dous concellos, que teñen os veciños e veciñas tanto de Melgaso como Portugal, para traballar xuntos para construir un futuro mellor, máis atractivo, e que sean dos concellos que medren, que melloren as súas infraestructuras para gañar en calidad de vida. E iso se fai conxuntamente, non se fai traballando por separado, tanto no ámbito interno de cada un dos concellos, como tamén sumando as forzas dos dous concellos, ¿no? Exacto. Fantástico. Xunto sempre hai máis forza. Claro, lógicamente. Bueno, a Festa da Lamprea deste, como acaba de decir, 25, 26 e 27 de abril, que este ano celebrase cunha participación e unha actuación de grande gala que coñecemos, que unha moza que xa tiñemos entrevistado aquí, unha tal Sheila Patricia, non? Sheila Patricia estuvo en anos anteriores. A festa é o 24, 25 e 26, a fin de semana. Ai, corcho. Sí, 24, 25 e 26. Sí, que me equivoquei, bueno, de ano, sí. Para esa celebración, pois, pues, a verdade é que estamos xa dando a coñecer un amplísimo abanico, unha amplísima de actividades, unha amplísima programación que seguro que se vai a ser atractiva para todos os que nos visiten, para todos os que veñan a disfrutar da Festa da Lamprea, dende o domingo previo, bueno, os domingos previos, porque xa entrado o mes de abril, pois xa temos a Andeina da Lamprea, a BTT da Lamprea, logo ven a Gala da Lamprea, ese evento onde homenaxeamos a todos os veciños e veciñas que daqui do noso concello e que traballan cada día, que teñen xeran actividade e compromiso social, os cativos do noso colexio, que son o futuro. Bueno, facemos ese recoñecemento a todos que no ano pois tiveron un traballo intenso a prol de Arbo, todos os que ao longo da súa vida pois con ese nomeamento de arbense distinguido e que levaremos ao próximo pleno ordinario ese recoñecemento, pois pois ao longo dos anos traballan a prol de Arbo, e de logo xa no propio fin de semana pois un amplísimo abanico de actividades, sí, sí, sí. Unha amplia programación desde todos os puntos de vista, non? De concertos, de bandas de música, as charangas, as verbenas, cas grandes orquestas que temos aquí en Galicia, a banda municipal, bueno, municipal de Arbo, claro, claro. As bandas de música, por descontado, a de Arbo tamén, claro. Bueno, é un programa moi intenso, moi atractivo e que canto nos visiten seguro que van a disfrutar compartindo en Arbo Mostra a degustación da Lamprea e degustando os viños das nosas adegas, ¿no? Ese evento que cada ano, coincidindo coa Festa da Lamprea, celebramos, que Arbo Mostra. Arbo Mostra, que este ano tamén Pero todo era... todo eso es porque ten un alcalde que se move. Ten un equipazo. Este home movese moitísimo. Bueno, é un traballo de toda unha vila, un traballo de toda o grupo de goberno, claro. da corporación e tamén de todos os ámbitos do noso concello, restauradores, pescadores, bodegueiros, viticultores, asociacións culturais, en definitiva de todo o tecido social da e económico de aquí do concello, de todos os veciños e veciñas, cada un no seu ámbito, pois cada un de nós aportamos o noso graniño de area para conformar ese gran evento que cada ano pois rendimos homenaxe a as nosas principais sinais de identidade, que son a Lamprea e o viño. Claro. Festa declarada de interese turístico nacional, que pronto será de internacional, posto que como se ten no, xa é internacional. Fai uns anos. Pois xa está. Veña. Xa somos Festa de Interese Turístico Internacional desde fai uns anos. Claro, claro. O que pasa é que cando chegan as noticias aquí, chegan tan deste a verdade é que bueno, non la boa, moitos para mí. Escoito, unha cousa que quería decirlle. Entonces, como acaba de decir vostede que tamén os hosteleiros, os chefs, os adegueiros tamén, algún deles virá aquí tamén, non? Pois sí, nos van a acompañar en este evento, van a algunha representación de algunhas das nosas bodegas, os que a súa xenda lle permite, pero van a ser unhos cuantos, e tamén pois a representación das adegas, os distribuidores que teñen aí en Cataluña, pero bueno, van a estar representación non só das institucións catalanas, sino tamén galegas. Nos vai acompañar o director de turismo de Galicia, vai a estar a directora de turismo da Generalitat Cataluña, ao marxen de outras autoridades moi ben civiles, tamén militares galegos que están aí por motivos de traballo tamén aí en Cataluña, e bueno, tamén unha amplísima representación de todos os centros galegos, de todas as casas de Galicia aí en Cataluña. E bueno, insisto, esperamos e confiamos porque está prevista un aforo importante en esos actos, e bueno, pues seguro que vai a ser unha xornada moi grata, na que, insisto, anticipo o meu agradecemento por todo o traballo que dende aí os amigos do Centro Galego e da Asociación de Empresarios Galegos pois están facendo na organización destes actos, e magnífico traballo, e anticipo xa o meu agradecemento, e esperamos, e estou seguro que vamos a ser capaces de poder estar á altura dun evento tan importante para nós, porque o que queremos é que cada vez se nos coñeza máis e mellor. Exacto. Enhorabuena, vai a ser un evento entrañable, vai a ser un acto que vostede vai a ser. Cataluña e Galicia, se doblamos o mapa, somos paisanos. De verdad que vai a levar unha impresión extraordinaria de todos os galegos que estamos aquí, que por certo, cada vez que nos visitan alguén de Galicia, sempre temos algo entrañable que recordar e palpar directamente. Disfrutemos ou non do xantar ou do que nos amosan, o que sí é certo que ese contacto entre Galicia autóctona e Galicia emigrada, entre comillas, é un momento entrañablísimo, de verdade. Sí. Pois a verdade é que sí, e xa digo, estou aquí se está preparando todo con moita ilusión. Vamos a levar a Lamprea, vamos a levar os nosos viños, e o que é o máis importante, vamos a levar Galicia con nós para unila a esa Galicia que leva tantos anos traballando a favor de Galicia, aí en Cataluña, en particular en Barcelona. Por tanto, insisto, vai a ser un día moi bonito, chegaremos aí o luns, estaremos o martes e o mércores tenemos que volver porque hai que traballar, hai que seguir traballando, e estamos ás portas da Festa de Lamprea e ás portas de un verán que aquí pues, ten moita actividade, porque xa digo, o sector turístico é moi importante para nós, e tamén estamos a portas dunha nova colleita de viño. Todos temos pues, tamén traballo, porque todos temos esa pequena parcela de viñedo que temos que mimar. Empezan xa ahora a brotación, empeza unha nova colleita, claro. Como cada ano, non? Sí. Ese a vida. O señor alcalde de Arbo ten moitísimo que amosarnos. Entonces, este é un primeiro contacto para dar a coñecer ese acto que vai a celebrarse precisamente menciono o do Centro Galego de Barcelona e nas Ramblas, pero que tamén a Asociación de Empresarios Galegos tamén celebra, pero tenemos que continuar por lo menos no mes que ven, antes de que se celebre a grande festa en Arbo. Ese fin de semana voltaremos a incomodalo para que nos fale de ese programa extensísimo e do pregoeiro tamén, non? E do pregoeiro. Será un placer. Vale. Pois agradecer. Sempre que hai oportunidade de compartir estes minutos con cos oyentes e con vostedes, pois me sinto moi honrado e moi agradecido para permitirme pois eso, estar con todos vos. Muy bien. Pois graciñas, agradecémoslle moi moi encarecidamente, de verdade que vai a ter moito éxito, por lo menos na presentación aquí no Centro Galego, porque non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, xa tengan notado o éxito seguro. Pois moitas gracias. Estamos traballando para eso. Veña, eso se gana con traballo e con compromiso e co apoio, evidentemente. Claro, de todos os que nos rodean e que nos dan a oportunidade de poder estar aí. Pois agradecerlle moitísimo estes minutinhos que nos dedicou, desecharlle moitísimo éxito non somente nesta festa, sino tamén de todos os traballos hasta administrativos que vai levando adiante, moi moi importantes tamén esas comunicacións, o que dixo vostede, esa transmisión entre Melgaso e Arbo, e os ministros de Galicia do Estado Español, que tamén paga pena que se den conta de que o rural paga pena potencial, está vivo potencial, sí señor, sí. Solamente hai que darle forza. Plenamente de acordo. Bueno. Hai moito recurso, hai moito potencial no rural e que, bueno, insisto, as administracións son as que nos teñen que dotar dos recursos, dos medios, claro. Pero tamén é certo que no propio rural nos mesmos temos que manter ese compromiso, esa ilusión, esa perspectiva de que o rural é unha oportunidade de unha oportunidade máis e sobre todo cando queremos vivir ca mellor calidade posible. Pero no rural é posible, simplemente temos que traballar por os medios e ter a ilusión de que eso sí é posible. Moitísimas grazas por a súa amable atención. Ata máis vernos. Moi ben, pois nos veremos por Barcelona. Moi ben, moi ben. Unha aperta grande, Horacio. Nos vemos por aí. Moitas gracias. Moitas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Galegos no baix. Thank you. camiño polas augas do regueiro. Eu quedarte nem sei nada, pero amolar a moleiro. Oxe, tu peito, vecino, polas augas do regueiro.